În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, transmitem astăzi lecția 26-a din seria a doua. Ultima lecție a acestei serii se intitulează Călătoria la Lorelei e splendidă. Die Fahrt zur Lorelei ist wunderschön. Lecția trecută ați ascultat două scene care se petreceau la Hotel Europa. O clientă îl ruga pe Andreea să-i comande un taxi. Fiți atenți, vă rog, la faptul că pronumele mir stă înainte de substantivul ein Taxi. Können Sie mir ein Taxi bestellen? După ce agitația se mai potolește, doamna Berger îl întreabă pe Andreas dacă nu vrea să vină și el cu ea și cu Dr. Thürmann într-o călătorie cu vaporul. Wir machen zusammen eine Schiffsfahrt. Wollen Sie nicht mitkommen? O călătorie cu vaporul pe Rin, fluviul ce trece și prin Köln, este un lucru minunat. În cursul acestei călătorii, vaporul trece și pe lângă o stâncă celebră care poartă numele Lorelei. Potrivit legendei, Lorelei era o fată frumoasă care ședea pe stâncă și își pieptăna splendidul ei păr. Priveliștea abătea atenția marinarilor de la primejdile navigației pe Rin și multe corăbii se zdrobeau de stâncă. Andreas, doamna Berger, Dr. Thürmann și, firește, ex, s-au întâlnit la debarcader. Stau la o lungă coadă pentru bilete de vapor. Să ascultăm discuția dintre ei. Da stehen aber viele Leute. Kein Wunder bei dem Wetter. Hoffentlich bekommen wir noch Karten. Aber sicher. Die Fahrt zur Lorelei ist einfach wunderschön. Lorelei? Die kenne ich. Sie war sehr schön. Das war doch wieder diese Stimme. Das war doch nicht Ihre Stimme, Herr Schäfer, oder? Oh nein, das war seine zweite Stimme. Woher kommt diese Stimme? Tja, das ist das Geheimnis von Herrn Schäfer. Na, du Geheimnis? Kennst du denn auch das Lied von der Lorelei? Nein. Dann hör mal gut zu. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. În cursul convorbirii este vorba în special de Lorelei și de ex. Să o ascultăm încă o dată cu atenție. Andreea se surprins de faptul că e atâta lume la debarcader. Dar multă lume mai e aici. Da stehen aber viele Leute. Nu e de mirare, dat fiind că vremea e minunată, după cum remarcă Dr. Thürmann. Kein Wunder bei dem Wetter. Doamna Berger se bucură dinainte de călătoria pe Rin, care e splendidă. Die Fahrt zur Lorelei ist einfach wunderschön. La auzul numelui Lorelei, ex intervine în discuție spunând că o cunoaște pe Lorelei, care era foarte frumoasă. Lorelei? Die kenne ich. Sie war sehr schön. Dr. Thürmann, care nu aude prea bine, a auzit o voce, dar nu știa cui e. De aceea îl întreabă pe Andreas. Asta n-a fost vocea dumneavoastră, domnule Schäfer, nu-i așa? Das war doch nicht Ihre Stimme, Herr Schäfer, oder? În locul lui Andreas răspunde doamna Berger, care spune că era cea de-a doua voce a lui Andreas. Oh, nein, das war seine zweite Stimme. Ce să mai înțeleagă cineva care nu știe despre ce este vorba? Domnul Dr. Thürmann mai întreabă o dată de unde vine această voce. Woher kommt diese Stimme? La care doamna Berger îi răspunde ceea ce îi spusese ei Andreas odată, și anume că cea de-a doua voce e secretul lui Andreas. Tja, Das ist das Geheimnis von Herrn Schäfer. Acum doamna Berger se adresează direct lui X. Ei, tu, secretule, cunoști și cântecul lui Lorelei? Na, du Geheimnis, kennst du denn auch das Lied von der Lorelei? X răspunde negativ, iar doamna Berger începe să cânte prima strofă a cântecului, cerându-i lui X să asculte bine. Dann hör mal gut zu. Între timp, vaporul se apropie de stânca Lorelei. Ascultați ce spune capitanul vaporului despre stâncă. Und nun sehen Sie rechts die Lorelei. Sehen Sie genau auf den Felsen. Da war sie, die Lorelei. Sie war wunderschön. Viele, viele Schiffe haben sie gesehen. Einmal und nie wieder. Sehen Sie genau auf den Felsen. Vielleicht sehen Sie sie ja. Capitanul le spune pasagerilor să privească cu atenție stâncile. Felsen. Sehen Sie genau auf den Felsen. Le povestește în continuare că mulți marinari și fă au văzut-o pe Lorelei. Viele, viele Schiffe haben sie gesehen. Impresionați de frumusețea lui Lorelei, marinarii uitau de pericolele navigației pe Rin. Corăbile lor se zdrobeau de stânci, iar marinarii se înnecau după ce o vedeau odată, o singură dată în viața lor, pe frumoasa Lorelei. Einmal und nie wieder. Capitanul vaporului îi îndeamnă pe pasageri să privească cu atenție stânca, poate o zăresc și ei pe Lorelei. Vielleicht sehen Sie sie ja. Capitanul povestește apoi ceva ce nu știa nici Andreas. În stânca Lorelei se afla odinioară o peșteră, Höhle. Iar acolo locuia... Dar ascultați mai bine singuri cine locuia acolo. In dem Felsen war früher eine Höhle. Dort waren die Heinzelmännchen zu Hause, sagt man. Ex, hast du das gewusst? Ex, ich habe dich etwas gefragt. Warst du da früher? Hm? Kommst du daher? Ex, kennst du die Heinzelmännchen? Ex, wo bist du? Ex, ich höre dich nicht. Ex! Was ist denn los? Hm, ich glaube, Ex ist weg. Capitanul povestește așadar că odinioară în stâncă se afla o peșteră. In dem Felsen war früher eine Höhle. Iar acolo locuiau, se spune, spiridușii. Dort waren die Heinzelmännchen zu Hause, sagt man. Vă amintiți poate, dragi ascultătoare și ascultători, că Andreas citea la un moment dat o carte despre harnicii spiriduși din Köln și că Ex sărise din cartea pe care o citea. Este de aceea cât se poate de firesc ca Andreas o întrebe dacă știa că spiridușii locuiau în peșteră. Știai asta? Hast du das gewusst? Dar Ex nu răspunde. Andreas o asaltează cu întrebări. Dacă a fost odinioară în peșteră, dacă vine de acolo, dacă îi cunoaște pe spiriduși. Warst du da früher? Kommst du daher? Kennst du die Heinzelmännchen? Degeaba. Nu primește niciun răspuns. Iar când doamna Berger îl întreabă ce s-a întâmplat, Andreas își exprimă temerea că Ex a plecat. Was ist denn los? Ich glaube, Ex ist weg. Să ascultăm acum încă o dată textele din această lecție. Așezați-vă cât mai comod și ascultați cu atenție.